yardan gelir. Yandım aman aman. Serden geçmiş erler imanım. Yandım gelir bu yana. Yandım aman aman. Serden geçmiş erler imanım. Yandım gelir bu yana.